26 kipai. Hakuna shujaa pasipo na maadui. Mini shujaa nasakwa na maadui. Kivita ni ngumu, unapigana na watu ambao hauwaoni wala hauwajui. Mini mti wenye matunda, ndo maana sichoki kila siku ananipiga mawe. Niko na lasi yangu kina yumba yumba tu matunda kianguka kesho tota mengine. Kama ipo ipo kanipa Mungu, kazi bure wezi ziba riski yangu. Eti unanichukia kisa kipaji changu, wekazana kuloga tumina mumba Mungu. We kunguru mimwe weza ujaeza wapishindana na mimi wewe. Unakazana kuyatengeneza mazingira mini shuke kimsikiri upande. Oh binadamu matokishina vizuri bado atatapia sababu tu. Oh binadamu matokofanyia mema lakini bado utasemwa. Kweli na papa na usiku na mchana, silali na tafuta ili niwe na ndugu zangu. Najua kama na mama baba familia yangu inanitegemea, narijua jukumu langu. Nashangaa wananchukia, sijui kwa nini yo. Wananisema sijui nimefanya nini, kwa niko salamu nini, kwa nini mimi yo. Midomo ni mwao kutwa jina langu mimi, maneno ya uongo wanaongea. Wakika wana alafu wanajiamini, figisu figisu wananifanyia. Huruma wana niaya kunishusha mimi, najikongoja tu kidume mimi. Wache waloge, najua Mungu yuko na mila. Hakuna kama 26 kipaji, wanasubiri wavune wakati mindo mlimaji. Napenda sana ushauri, sijifanyi mjuaji. Leo gadika bless na miliki bajaji. Aya sasa wote tuseme susu, zikeni na rozenu vahasi na makuu. Hata mkinuna iyo shauri enu tu, niloge mipige ndumba ote mipango ya Mungu. Nashangaa wananchukia, sijui kwa nini yo. Wananisema sijui nimefanya nini, kwa niko salangu nini, kwa nini mimi yo. Midomo ni mwao kutwa jina langu mimi, maneno ya uongo wanaongea. Wakika wana alafu wanajiamini, figisu figisu wananifanyia. Huruma wana niaya kunishusha mimi, najikongoja tu kidume mimi. Wache waloge, najua Mungu yuko nami.